Wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie, mówi w specjalnym wystąpieniu marszałek Sejmu. Po rosyjskim ataku rakietowym prądu, ciepła i wody nie ma w wielu regionach Ukrainy, informuje prezydent Zełenski. To największy na świecie przegląd polskich filmów za granicą. Kinoteka rozpoczęła się w Londynie. Próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie, powiedziała w specjalnym wystąpieniu emitowanym w mediach publicznych marszałek Sejmu. Elżbieta Witek nawiązała w ten sposób do reportażu, który ukazał się w jednej z komercyjnych stacji, w którym pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Marszałek Sejmu powiedziała, że mimo wielu prób nie uda się zniszczyć polskich symboli, w tym wizerunku i historii Jana Pawła II. Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty. Wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków. Czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. Wcześniej Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. To połączone dwa projekty, zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość i złożone przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Kolejny zmasowany rosyjski atak rakietowy doprowadził do przerw w dostawach prądu, ciepła i wody w niektórych częściach kraju, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj na Ukrainę spadło ponad 80 rosyjskich rakiet. Ukraiński prezydent powiedział, że trwają prace nad przywróceniem działania infrastruktury. Kolejna próba prowadzenia wojny przeciwko cywilizacji przez państwo terrorystyczne doprowadziła do tymczasowych przerw w dostawach prądu, ciepła i wody w niektórych naszych regionach i miastach. Najtrudniejsza sytuacja jest w Charkowie i regionie żytomierskim. Z trudnościami borykają się mieszkańcy Odessy, obwodu Dniepropietrowskiego, Kijowa i Zaporoża. Ekipy naprawcze, władze lokalne i centralne będą pracować tak długo, jak długo będzie trzeba, aby przywrócić dostawy prądu. Dziękuję wszystkim, którzy nad tym pracują. Jedna z rosyjskich rakiet uszkodziła linię energetyczną w pobliżu kompleksu atomowego na Zaporożu na Ukrainie. Ostrzał elektrowni jądrowej ostro potępiła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Kolejny raz zaapelowała do Rosji i Ukrainy o stworzenie stref buforowych wokół kompleksu. Polska przesuwa Centrum Bezpieczeństwa w ramach NATO w naszą część Europy, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji w audycji W Otwarte Karty emitowanej w radiowej jedynce i TVP Info zaznaczył, że nasz kraj to niezbędny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Nie można pomagać efektywnie dzisiaj Ukrainie, nie współpracując z Polską ze względów oczywistych, chociażby tylko logistycznych. Nie można umacniać wschodniej flanki NATO bez współpracy z Polską, która jest najsilniejszym ogniwem, bez wątpienia najsilniejszym tejże flanki. Minister Rao zaznaczył, że Polska jest aktywnym elementem wschodniej flanki NATO, wydającym najwięcej na zbrojenia w regionie i oferującym bezpieczeństwo humanitarne uchodźcom. Jacek Żalek zrezygnował ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym jednego z konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach Michał Boraczewski. Dla dobra toczącego się postępowania w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, napisał na Twitterze podlaski poseł, wiceprezes Partii Republikańskiej Jacek Żalek. Jego dymisja jest związana ze sprawą dotacji przyznanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, założona tuż przed ostatecznym terminem składania wniosków. Spółka o kapitale 5000 zł miała dostać prawie 55 milionów złotych dotacji. Z kolei 123 miliony miały trafić do firmy z Białegostoku, również z niskim kapitałem zakładowym i kiepskimi wynikami finansowymi. Resort funduszy poinformował, że NCBiR skierował zawiadomienie do prokuratury, a Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do NCBiR-u. Rzecznik rządu Piotr Miller zapewnił wczoraj, że osoby, które ewentualnie dopuściły się nadużyć, powinny być i będą ukarane. Michał Buraczewski, Polskie Radio Białystok. Ruszyła Kinoteka, największy na świecie przegląd polskich filmów za granicą. Podczas gali otwarcia widzowie mogli zobaczyć Chleb i sól Damiana Kocura. Kinoteka to ponad miesiąc z polskim filmem. W programie jest dużo klasyki. Tajemniczy ogród Agnieszki Holland, Wodziraj Feliksa Falka czy Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. Jak mówi Polskiemu Radiu szefowa festiwalu Marlena Łukasiak, te filmy wciąż mają wśród Brytyjczyków doskonałą markę. Kino lat 60., 70. kojarzy się z niezwykle wysoką jakością i niemalże w co drugiej edycji Kinoteki pokazujemy Popiół i Diament, czy też filmy Wojciecha Hasa, czy też Kieślowskiego i zawsze są pełne sale. W tym roku jedną z głównych atrakcji jest retrospektywa Jerzego Skolimowskiego w prestiżowym kinie Brytyjskiego Instytutu Filmowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże tylko na południowym wschodzie, zachmurzenie umiarkowane i małe, na południu i w centrum opady deszczu, i w centrum i na północnym wschodzie lokalnie może zdarzyć się również deszcz, który powoduje gołoleć, a na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach także możliwy słaby opad śniegu, ale też mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni Celsjusza na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku i w Małopolsce temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza na plusie i to jest coś, co może zdecydowanie nas dzisiaj zaskoczyć. W Sudetach porywy wiatru do 90 km na godzinę, więc proszę uważać. Trójka. Program trzeci. 10 dzień marca, dzisiaj Dzień Mężczyzny. W związku z tym, że dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, to chciałem przypomnieć tym, którzy może jeszcze tego nie wiedzą, że przy nas, mężczyznach, tyci jest kosmos, i przy nas gaśnie gwiazda polarna. O, tylko tyle. O, albo aż tyle. Za co tak. Panie doceniają panów? Dwie dwójki i siedem trójek oraz panowie, co wam wyszło, czym warto się pochwalić? Porażki także. Myślę sobie, że są budujące, kiedy wyciągniemy wnioski. Kocham być z tobą. Ja też to chciałem powiedzieć. Kocham być z tobą, The Dumplings, już teraz. Dzięki, Radku. 7:07. Już męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. 9 sierpnia w Warszawie zagra światowej sławy gwiazda The Weeknd, czyli kanadyjski wokalista, wystąpi na Stadionie Narodowym, jednak nie wszyscy fani będą mogli zobaczyć swojego idola. Bo w sieci dostępne są bilety, które zszokowały chętnych na to widowisko. Organizator koncertu oznaczył je bowiem jako brak widoku, tylko dźwięk. Co oznacza, że można nabyć wejściówki z miejscami za sceną. Widzisz coś? Nic nie widać. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Co widzisz? Nic nie widzę. No widzisz. Bilety, dzięki któremu można usłyszeć The Weeknd, to koszt bagatela ponad 200 zł. Internet przepełniony jest ironicznymi komentarzami dotyczącymi sierpniowego występu artysty. Niektórzy pytają, czy miejsca bez wizji znajdują się na przykład w toalecie. Inni zwracają uwagę, że to nie pierwszy koncert, na którym można było kupić bilety z ograniczoną widocznością. Podobnie było w Krakowie, gdy Harry Styles występował w Tauron Arenie. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Ciekaw jestem, czy to dobry pomysł. Myślę sobie o osobach wysoko wrażliwych, które mogą czuć się przebodźcowane i na przykład wolą tylko dźwięk, ale są też takie osoby bardzo wrażliwe na światło i te wszystkie rozbłyski sceniczne mogą je drażnić, a być może chciałyby uczestniczyć w koncercie. Tylko nie zapominajmy, że wydarzenie będzie miało miejsce na Stadionie Narodowym, które znane powszechnie jest ze swojej akustyki, więc zastanawiam się, jak to będzie w takiej właśnie opcji, bez obrazu, tylko dźwięk. Okaże się, tak, po 9 sierpnia, 10 w zasadzie będziemy mieli okazję, żeby o tym porozmawiać i do tego tematu wrócić 13 minut po godzinie 8. Thank you. Nieodłącznym elementem bycia mężczyzną jest zabawa. Bez względu na wiek kolega przede mną się uśmiecha i to bardzo, proszę państwa. No to ruszamy. Radek lubi gry, mamy dzień Mario. Rozumiem, że dzisiaj będzie rozgrywka. Tak, dzisiaj będzie rozgrywka. Nie wiem, czy w Mario, chociaż w sumie wypadałoby pograć dzisiaj w Mario. O tak. Nie jest to związane z jakąś tam konkretną historią, wydarzeniem, datą. Po prostu Mario to w zapisie anglojęzycznym można oddać mar i 10, prawda? I wtedy wychodzi to jako Mario, dlatego też świętujemy dzień Mario. To jest taka ciekawostka. A związane jest to oczywiście z grami wideo, czyli cóż, no ja jestem dużym chłopcem, który lubi grać w gry, ale gry to też coraz bardziej poważny biznes. Natomiast wracając już do tych tematów, czy czasów bardziej nostalgicznych, to faktycznie Mario Bros. To jest taki tytuł, który właściwie kojarzą wszyscy, nawet ci nie grający. Tak. Dlatego wydaje mi się, że warto o tym opowiedzieć. To jest jedna z tych platformówek, która wpłynęła no, na pokolenie, albo pokolenia, bo też na przykład mój syn i moja córka grają też do tej pory. Może nie w tego pierwszego Mario, bo Mario doczekał się już wielu, wielu różnych odsłon i części, natomiast no, cały czas ten wąsaty hydraulik potrafi jakoś tak zaczarować. Czekaj, to jest ta gra, w której czasami na przykład jeżeli uderzymy Mario na przykład w cegły, to wyskakuje grzyb albo pojawia się kwiat. Tak. I wtedy na przykład mamy więcej żyć, tak? No, zbieramy grzybki i stajemy się więksi. To jest taka gra. Wchodzimy też do rur i potem zmienia się plansza. Zgadza się i walczymy z Bowserem. Tutaj nic się nie zmieniło, a Peach to jest ta księżniczka, którą musimy ratować właściwie w każdej części. Będzie film Super Mario Bros. W tym roku. Pojawi się ten film niedługo, a Chris Pratt gra główną postać, czyli Mario. No i Chris Pratt to między innymi jeden ze strażników galaktyki. To też warto odnotować. To jest temat popkulturowy, szeroki, można o nim mówić bardzo, bardzo długo. Zaręczam. Proponuję, żebyśmy przeszli do następnej planszy. Wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latam w sekturę na wiatr. O strach, na wierz rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez by było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie.

Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych, obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%, ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Cleo, Kwiatkowski, Thompson i Baron powracają. Najlepsze muzyczne show w Polsce, The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już jutro o 20 w TVP2. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Mam nadzieję, że masz dla nas dobre wiadomości. Jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dobre informacje. Z okazji naszego święta. Chciałabym, chociaż no dzisiaj jednak to nie ja. Utrudniam tylko pogoda. Zdecydowanie i tak jest na północy i północnym zachodzie kraju. Tam widać spowolnienia właśnie związane z opadami śniegu. Widać je także na A1C od węzła Nowe Marzy do węzła Pelplin, S7 i S6 na węźle Gdańsk-Osowa. Tutaj też widać spowolnienia. Krajowa droga numer 25 to 82 kilometr, czyli pomiędzy Kamieńskim Krajeńskim a Orzełkiem zablokowana jest droga całkowicie z uwagi na to, że samochody ciężarowe nie mogą podjechać na wzniesienie. A jeśli chcesz dobrą informację, to mam ją na koniec za czwórki, bo na odcinku Opole-Gliwice pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle na 260 kilometrze można przejechać już bez utrudnień na jezdni w kierunku Katowic po wcześniejszej kolizji samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym. Mimo tych trudnych przepraw drogowych dziękujemy bardzo, że znalazło się coś mimo wszystko. Dzięki. I że byłaś naszą poranną przewodniczką, Ewa. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, chłopaki. Dzięki, do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, przeciw było 43, wstrzymało się 4. Wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że reportaż jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych, według którego Karol Wojtyła miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii w kościele, był zrobiony pod tezę i wykorzystano do niego materiały zebrane przez komunistyczną bezpiekę, która sama ich nie użyła. Widocznie sami mieli wątpliwości co do ich wiarygodności i co do ich siły, jeśli chodzi o możliwość skutecznego zaatakowania ich głównego wroga, bo też powiedzmy to sobie otwarcie, i dla Sowietów, i dla komunistów w Polsce głównym wrogiem był Kościół rzymskokatolicki jako instytucja i nawet oni się na to nie zdecydowali. W przyjętej uchwale przewodnim został projekt autorstwa PiS. Do treści dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez PSL. W związku z reportażem o Janie Pawle II do MSZ-u został zaproszony ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ten materiał uderza nawet w wystąpienie prezydenta Joe Bidena wygłoszone w Warszawie, ocenił gość Polskiego Radia 24, wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Prezydent Joe Biden w tym publicznym wystąpieniu w Polsce odnosił się do dziedzictwa świętego Jana Pawła II. I moim zdaniem warto poinformować o tym fakcie. czyli również o jasnym stanowisku rządu polskiego, jeśli chodzi o ochronę osoby świętego Jana Pawła II. W komunikacie MSZ-u w związku z zaproszeniem ambasadora Marka Brzezińskiego mowa jest też o wojnie hybrydowej, która prowadzi do podziału w społeczeństwie. Papież jest gotowy negocjować w Moskwie w sprawie wojny na Ukrainie. Putin wie, że jestem do dyspozycji, powiedział Franciszek, odnosząc się do wyrażonej wcześniej swojej gotowości udania się do Moskwy, gdyby prezydent Rosji zostawił mu okienko, by negocjować w sprawie wojny na Ukrainie. Słowa papieża dla telewizji szwajcarskiej przytacza dziś Corriere della Sera i La Repubblica. Franciszek zapytany o to, co powiedziałby prezydentowi Rosji, gdyby go spotkał, odpowiedział: rozmawiałbym z nim jasno, tak jak mówię publicznie. To człowiek wykształcony. Wystawą Genius Loci, dom Jana Matejki, Muzeum Narodowego w Krakowie inauguruje obchody roku tego malarza. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą m.in. pamiątki związane z pogrzebem artysty, gipsowy odlew jego dłoni oraz koronę króla Zygmunta Starego. Są to eksponaty pokazywane pierwszy raz od 125 lat. Matejko zmarł w swoim domu przy ulicy Floriańskiej 1 listopada 1893 roku. Został pochowany na cmentarzu rakowickim. To podczas pogrzebu malarza zrodziła się idea utworzenia muzeum w jego domu. Było to pierwsze tego typu muzeum biograficzne na ziemiach polskich. Pełen serwis o 9:00. Przed nami w Trójce Sport, Robert Grzędowski. Kolejosz lepszy na półmetku. Piłkarze Lecha Poznań wygrali przed własną publicznością ze szwedzkim Djurgården 2-0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Zaliczkę przed rewanżem dają gole Antonio Milicia i Filipa Marchwińskiego, a także czwarte z rzędu w europejskich pucharach czyste konto. Rewanż 16 marca w Szwecji. Także w dobrych humorach przystąpią do swojego meczu rewanżowego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Wczoraj ograli na wyjeździe niemieckie VfB Friedrichshafen 3-0. Przyjmujący Tomasz Fornal. Na pewno my jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji, bo gramy u siebie, wystarczą nam tylko dwa sety, ale wydaje mi się, że mamy dobre rozpoczęcie tych ćwierćfinałów i możemy być optymistycznie nastawieni do tych dalszych meczów. Spotkanie w Jastrzębiu Zdroju w najbliższą środę. Przypomnę, swój pierwszy mecz w ćwierćfinale Champions League wygrała też grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. We wtorek wygrała z włoskim Itasem Trentino, ale 3-2. Zadanie w rewanżu będzie miała więc trudniejsze. A w hokeju na lodzie rozpoczęły się półfinały Polskiej Hokej Ligi. W pierwszym meczu Komarch Krakowia wygrała z GKS-em Katowice 5-2. Zwycięstwo Pasów to efekt świetnej trzeciej tercji, bo po pierwszych dwóch na tablicy wyników był remis 1-1. O przyczynach porażki mówi kapitan GKS-u Grzegorz Pasiut, który narzeka też na zbyt krótką przerwę pomiędzy ostatnimi ćwierćfinałowymi spotkaniami a początkiem półfinałów. Zbyt dużo błędów, zbyt dużo strat. Krakowia po prostu nas kontrowała 3-1, 3-2, 2-1. Także myślę, że za łatwo oddaliśmy ten mecz i to zdecydowało. Możemy podziękować tylko tym, co planowali terminarz i tym, co nie sprzeciwili się. Temu, nie wiem, mogliśmy z Jastrzębiem zagrać 6. i 7. mecz w papier, kamień, nożyce. Może byśmy mieli więcej odpoczynku. Rywalizacja w półfinałach toczy się do 4 wygranych spotkań. Drugą parę na tym etapie rozgrywek tworzą Unia Oświęcim i GKS Tychy. A skoro o parach mowa, to jeszcze tenisowe deble. W turnieju ATP w Indian Wells wystąpili już w grze podwójnej dwaj Polacy. Hubert Hurkacz w parze z Bułgarem Grigorem Dimitrowem ograli 2-0 amerykańsko-brytyjski duet Ram-Salisbury i awansowali tym samym do drugiej rundy. Ta sztuka nie udała się Janowi Zielińskiemu i Monakijczykowi Igonysowi. Oni w pierwszej rundzie przegrali z Austriakiem Midlerem i Brytyjczykiem Norim 1-2. A w singlu pań to turniej WTA w Indian Wells. Do drugiej rundy awansowała Magdalena French. Polka korzysta z okazji, bo przypomnę, nie przebrnęła przez kwalifikacje, ale dostała szansę w drabince głównej jako szczęśliwa przegrana. Dziś w nocy polskiego czasu ograła Belgijkę Marynę Zanewską 2-1. W kolejnym meczu Magdalena French zmierzy się z 4. w rankingu WTA Tunezyjką Ons Jabeur. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, poza tym pochmurno z opadami, miejscami marznącymi. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 5-6 w centrum. Najcieplej na południu, tam nawet 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. 16 na plusie, to tego jeszcze nie grali. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. To znaczy, że tak od południa będzie zawiewało i ostatecznie ta wysoka temperatura ogarnie cały nasz kraj i jeszcze przed pierwszym dniem wiosny będzie ciepło. Proszę robić zdjęcia. My bardzo chętnie przyjmiemy te zdjęcia, na przykład w poniedziałek na fanpage'u. I się ucieszymy z nich. Oczywiście. Tak. Zapraszamy również do takiego kontaktu.

chcę. Po prostu tak. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie, czego chcesz. Kolejny raz nie musisz wstydzić się. Po prostu tańcz i pomyśl, jak to jest wyrzucić ciebie gniew. I nawet jeśli będzie padał deszcz, Kamil Husajn, na do usłyszenia. Tak jest, bo to właściwie wszystko, co mamy do przekazania teraz, w porze na trójkę. Tak, no bo czas się kończy, bo jeszcze by tak nam, jeszcze byśmy mogli trochę, tak? Moglibyśmy. Ja myślę, że tak. Ja specjalnie założyłem okulary, żeby jakby... Żeby mnie lepiej widzieć. Dokładnie. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję, Radku. To było bardzo przyjemne. Piotr Firan. No i Radosław Nałęcz także naprzeciwko mnie. Proszę Państwa, i nasza ekipa poranna się odmeldowuje w części. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska przygotowała, Bartek Bielecki odbierał od Państwa telefony. Ja jeszcze wrócę dzisiaj. Po dziesiątej? Po dziesiątej, tak. Będę słuchał. Bardzo mi miło. Dziękujemy pięknie, to był piękny, wspaniały poranek. Do usłyszenia na antenie Trójki, a teraz czas na Salon Polityczny. Bartłomiej Graczak i jego gość. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Dziś z nami minister Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Kłaniamy się. Słuchał Pan wczoraj wystąpienia prezesa Glapińskiego? Słuchałem. Jest Pan pozytywnie zaskoczony tą strategią, którą nakreślił, tą prognozą, którą nakreślił prezes Narodowego Banku Polskiego, bo już na koniec roku inflacja ma wynieść 7% i prezes Glapiński powiedział, że możliwe jest w ostatnim kwartale obniżenie stóp procentowych. Nie tylko pan prezes, ale większość ekonomistów mówi, że ten rok będzie pod znakiem dezinflacji, czyli teraz jeszcze w lutym będzie wysoki odczyt, czyli za luty będzie wysoki odczyt inflacji. A z czego to wynika, że za luty wysoki? Ze względów w dużej mierze statystycznych, bo rok temu wprowadzane były tarcze, no i ta inflacja wtedy znacząco spadła, no i rok do roku wtedy będzie duża różnica, ale w kolejnych kwartałach, zwłaszcza w drugim, trzecim i czwartym, ta inflacja będzie maleć i na koniec roku może się okazać jednocyfrowa, co ma ogromne znaczenie społeczne z tego względu, że nie tylko eksperci, ale także i Polacy, ich oczekiwania inflacyjne, czyli ich te prognozy takie dotyczące inflacji też maleją. To ma ważne znaczenie psychologiczne z tego względu, że jest mniejsze prawdopodobieństwo tak zwanej spirali inflacyjnej, tak? Czyli jak się spodziewamy, że będzie wysoka inflacja, prowadzimy jakieś przedsiębiorstwo, to co robimy? To zwiększamy marże. A jeżeli właśnie ta inflacja jest mniejsza, no to te marże będą mniejsze, plus no nie naciskamy na pracodawcę po to, żeby były podwyżki, czyli nie ma tej spirali. No i jeszcze jest ostatnia rzecz. To nie tylko percepcja, która tworzy rzeczywistość, ale także jest ważne to, że jeżeli jest inflacja mała, a na przykład waloryzacja emerytur w tym roku była wysoka, czyli co najmniej 250 zł, bo była kwotowo procentowa, czyli nie tak jak mówi Donald Tusk, ustawa, no i musieliśmy podwyższyć, ale była też kwotowa, czyli te minimalne wzrastały więcej niż 250 zł, a powiedzmy waloryzacja jest ponad 14%, to jak inflacja będzie niska, a powiedzmy waloryzacja wysoka, to co się okazuje, to realny dochód w końcu znowu będzie powiedzmy rósł i to będzie pozytywne. Tak, bo waloryzacja rzeczywiście rekompensowała ubiegłoroczną inflację w całości, no ale jeśli chodzi o wzrost pensji Polaków, to ten wzrost nie rekompensuje średniorocznej inflacji. Jeżeli chodzi o zeszłe... A mówiąc też precyzyjnie, Polacy zarabiają mniej. Jeżeli chodzi o czwarty kwartał zeszłego roku, no to faktycznie było tak, że ta inflacja była wyższa niż wzrosty, ale panie redaktorze, właśnie o to chodzi, że w przypadku emerytur, w przypadku płacy minimalnej, ten wzrost tegoroczny będzie wyższy niż inflacja i dlatego właśnie to, czego się spodziewamy, to poprawy złych, bo sytuacja wciąż jest trudna, nastrojów społecznych. Czyli te nastroje społeczne się poprawiają. Wygraliśmy zimę percepcyjnie na takiej zasadzie, że Donald Tusk straszył, że będzie zimno i ciemno. Okazuje się, i węgla nie będzie, a okazuje się, że węgiel był. Ceny energii i gazu zostały zamrożone, czyli jeżeli państwo by nie interweniowało, no to każdy niech sobie policzy, że miałby rachunek za energię elektryczną 2 razy wyższy, a za gaz 3 razy wyższy. Czyli jeżeli ktoś ogrzewa właśnie gazem dom, no to na przykład taki średni rachunek za 2 miesiące to jest 1700 zł, miałby płacić 5000 zł około, tak? Czyli nawet dla osób, które średnio zarabiają, to byłby bardzo duży wydatek. Nas za to krytykowano, że pomagamy, powiedzmy, też osobom średnio zarabiającym, ale to jest taka prawda, że nawet dla tych osób to byłby duży problem. A jakie programy pomocowe będą utrzymane na przyszły rok? Bo mówiło się o tym, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to być może wakacje kredytowe też, na przykład jeden miesiąc w kwartale, mogłyby obowiązywać w przyszłym roku? Jakie inne rozwiązania mogłyby obowiązywać w kolejnym roku? Ten rok jest specyficzny i każda decyzja musi być poprzedzona analizą tej sytuacji, więc na razie, tak jak widzimy, jak był problem chociażby z ceną chleba i kosztem jego pieczenia przez piekarnię, no to teraz wprowadzamy także taką gwarantowaną cenę gazu dla piekarni. Za każdym razem, jak będziemy widzieli, że jest jakiś problem, no to będziemy proponować rozwiązania, które są punktowe, celowane, takie, które rozwiązują dany problem, a nie jak Donald Tusk znowu, do którego wracam. Czy jest problem z tym, że Polacy nie mogą brać kredytów ze względu właśnie na możliwości finansowe, czyli na zdolność? Więc to, co zrobiliśmy, no to wprowadzamy kredyt właśnie na stałą stopę 2%, to jest policzone. Donald Tusk nas przebija, bo to jest 0%, to jest 0% wiarygodności. Z jakiego względu? To nie chodzi tylko o, powiedzmy, to, że nie policzył i się nie zastanowił. Kłopot polega na tym, tego pomysłu, że to kosztuje. A jak kosztuje, to ile osób by skorzystało z tego pomysłu 0% kredytu? Bardzo to mała grupa tak, osób. To jest wydmuszka PR-owa. Mieszkaniowych nie korzystają wszyscy naraz. To są pewne 150 tysięcy osób, tak jak my liczymy, przy tym właśnie kredycie 2% o stałej stopie, ten koszt to byłby około 12 miliardów. Ten pomysł Donalda Tuska jest w ogóle niepoliczony. On jest po prostu nieefektywny z tego względu, że przy tym naszym pomyśle przez KNF obniżenie tego buforu z 5 punktów procentowych do 2,5 punktu procentowego, ludzie o średnich zarobkach, a nawet właśnie niższych niż średnie, znowu będzie ich stać na wzięcie kredytu. Zdolność rzeczywiście kredytowa minimalnie około 20%, tak wyliczają eksperci, się podniosła w ostatnim czasie. Pomysł jak gdyby bardzo znacząco zwiększa te możliwości wzięcia kredytu. Co do oferty programowej Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że trwa prekampania, a kampania lada moment pewnie się rozpocznie. Rusza trasa programowa, informuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dziesiątki spotkań. Spotka się z wyborcami m.in. prezes Jarosław Kaczyński, ale także premier Mateusz Morawiecki i premier Beata Szydło. A więc widać już tutaj, że mamy pewnego rodzaju konsolidację dwóch premierów z Prawa i Sprawiedliwości. Z jaką ofertą? Z jaką ofertą programową? Skoro trasa programowa, jak czytamy. Na pewno trzeba podsumować działania, które były realizowane do tej pory. I teraz pamiętajmy, że co jest wyznacznikiem, jakie są najważniejsze obawy Polaków w tym czasie, tak? Czyli obawy związane z bezpieczeństwem, czyli my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa, czyli będziemy pokazywać, że w tym trudnym czasie związanym z agresją Rosji na Ukrainie my gwarantujemy bezpieczeństwo, bo zwiększamy liczebność armii, bo dokonujemy zbrojeń. Druga sprawa, no to o czym mówimy w tym momencie, tak? Jesteśmy obietnicą silnej Polski, bliskiej ludziom, czyli w czasie trudnym to, co robimy, no to prezentujemy programy społeczne. My jesteśmy gwarantem tych programów społecznych, bo widzieliśmy, że chociażby ta luka VAT za czasów Platformy była 24%, my mamy o znacznie mniejszą, około 4%, to daje pieniądze na te programy społeczne. Inflacja też daje pieniądze akurat. Inflacja tak daje składa. Pieniądze, ale pamiętajmy, że chociaż inflacja była powodowana najpierw COVID-em, kryzysem energetycznym i wojną, to te wzrosty, nie wiem, minimalne i wzrosty powiedzmy budżetowe są znacznie wyższe niż powiedzmy, niż inflacja. I teraz w tej ofensywie programowej będzie to istotny element. Czyli tak, będziecie mówić, że Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem dalszego wzrostu gospodarczego i utrzymania programów społecznych. Ale też pamiętajmy, ale pamiętajmy też, że no bo tak naprawdę na jesieni to będzie takie starcie nie tylko właśnie o to, czy te programy społeczne będą realizowane, czy ta polityka mądra dalej finansowa będzie realizowana, ale też my jesteśmy obrońcą tradycji i normalności, tak? Czyli to jest tak, że... Nawiązuje pan teraz do wczorajszej uchwały Sejmu, tak? To był test, tak? I teraz ten test jesienią także będzie taki sam, tak? Niech Polacy wyobrażą sobie, co będzie, jeżeli Donald Tusk przejmie władzę. Wczorajszy test pokazywał, czy ktoś jest za broni tego dorobku Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy, że ten film opierał się w dużej mierze na materiałach Służby Bezpieczeństwa. Materiałach, które były na tyle mało wiarygodne, że nawet ta sama służba nie używała. Rzetelność tego materiału została już publicznie podważona przez wiele gremiów, także eksperckich i dziennikarzy, tak, którzy badali te wątki. Ja bym chciał zapytać o postawę jednej pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, która jako jedyna z tego ugrupowania postanowiła tę uchwałę poprzeć. Jedyna. Wszyscy inni z Koalicji Obywatelskiej nie głosowali, wyjęli swoje karty w geście protestu, jak rozumiem. To był przejaw tchórzostwa, jeżeli chodzi o tę większość, tak? Natomiast no, tutaj pani poseł zachowała się odważnie i mądrze. I to należy tę postawę pochwalić, ale to jest taki papierek lakmusowy Platformy, tak? Która nie potrafi się... Moralność jak gdyby z wiersz Herberta. To jest tak albo nie, tak? Kardynał Dziwisz mówi, musisz w tym czasie, to jest test. Ale pytanie, czy taka powinna być aż taka reakcja, bo mamy i uchwałę Sejmu, i orędzie pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, i wcześniej też aktywność spod pana premiera, wezwanie w końcu ambasadora Stanów Zjednoczonych do MSZ-u. No bardzo taka stanowcza reakcja państwa polskiego. My jesteśmy w czasie takim niepewności i w tym czasie niepewności zawsze jest ważny kręgosłup moralny. Ważne jest to, żeby tożsamość opierała się na pamięci historycznej, a tę pamięć w dużej mierze tworzy właśnie Ojciec Święty. I teraz my musimy reagować. Ja jak tworzę jakiekolwiek programy, to zawsze one muszą mieć, powiedzmy, podstawę w postaci wartości. I te wartości trzeba zachowywać i trzeba ostro reagować. I tak jak mówi kardynał Dziwisz, to jest dzisiaj test, wczoraj był test i na jesieni będzie tak samo test. Polacy muszą sobie wyobrazić, co będzie nie tylko z programami społecznymi, tak? Jak gdyby, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utraci władzę, ale co będzie właśnie z tymi wartościami. To nie jest tak, że jesteście tacy święci, bo mamy dymisję po związku z aferą w NCBR, że rezygnację złożył Jacek Żalek, wiceminister, który w oświadczeniu komunikuje dla dobra toczącego się postępowania, między innymi w CBA, oraz w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek rządu Zjednoczonej Prawicy, złożyłem dziś rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy. Wyjaśnienia sprawy, czyli zarzutów o ustawianie przetargów w NCBiR-ze. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówi jasno, tak, jeżeli sytuacja jest trudna, tak, jeżeli powiedzmy są jakieś dyskusje takie zasadnicze i to wtedy należy się wycofać. Ja bym tutaj nie oceniał postawy pana ministra. Nie znam też głęboko sprawy. Ma szansę na to, żeby ją wyjaśnić. Medialne publikacje na pewno pan zna. Zarzut dotyczy próby ustawienia przetargu. Ma szansę, żeby właśnie tę sytuację wyjaśnić, a po to, żeby ta sytuacja była czysta, no to podał się do dymisji i wydaje się, że tak każdy powinien postępować, tak? Czyli będzie wyjaśniał, będzie oczyszczał swoje imię, I papierkiem lakmusowym jest właśnie to, czy ktoś potrafi właśnie zarządzać w tej sytuacji kryzysowej w ten sposób, że ten wiceminister podaje się do dymisji. To kończy wyjaśnia. Sprawę? Nie kończy sprawę, dlatego że pan minister Żalek musi tę sprawę wyjaśnić, tak, oczyścić swoje imię. Teraz to bardziej ten obowiązek spoczywa na CBA i na prokuraturze. I państwo też będzie w tym kierunku działało. Natomiast no, też trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że nie mamy problemu ze sporem wewnątrz właśnie obozu, o czym właśnie niejako pisały media. To nie powoduje tego, że nagle powiedzmy będziemy mieli kryzys właśnie związany z większością, tylko będziemy sprawę wyjaśniać i tak za każdym razem powinno być. A mamy czyli chociażby jak to mówili swego czasu pana Karpińskiego ludowcy, i niekoniecznie koalicja trwa i trwa mać. Koalicja w związku z tym, że są realizowane różnego rodzaju zadania, czyli jesteśmy nie tylko gwarantem bezpieczeństwa, pomagawem w tym trudnym czasie, obrońcą normalności, więc koalicja będzie trwała i będziemy starali się służyć cały czas i też walczyć o to, żeby była trzecia kadencja. Zapewniał minister Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i dobrego dnia życzę. Dobrego dnia. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir-vivre w Antrakcie.